Recorda, a partir d'ara, el 107 Esports amb dues edicions, el diumenge de 8 a 10 del vespre i els dilluns de 9 a 10, una hora més d'esports per estar ben informat de tot el que succeeix esportivament parlant a la nostra comarca. Recorda, els dilluns de 9 a 10 del vespre sintonitza amb l'esport a la 107 Música. Sense Esports amb Dani Pagès. Set Esports amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports, edició dilluns. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports. Passen en aquests moments 6 minuts del punt horari de les 9 del vespre i nosaltres que comencem aquí una nova edició del 107 Esports. 2a edició d'aquest 2011 i primera edició en dilluns. El que farem avui serà repassar diferents resultats del cap de setmana esportiu, tota la nostra parrilla de resultats, i també parlarem del món del futbol sala, de la Unió Esportiva Figueres. Sentirem el que ens comentava ahir el tècnic del Peralada, Edu Vilchez, referent a la derrota del seu equip, i també recordarem una entrevista amb el nostre company Lluís Rivera, que ens parla de tot el futbol regional. Tot això des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre, els propers 55 minuts. Per tant, doncs, sense més dilacions ja, entrem en matèria i ho farem repassant els resultats de la jornada. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment incert. Passant els resultats resultats i començarem per la primera divisió, la Lliga BBVA. La 18a jornada amb els següents resultats ja finalitzats: Mallorca 4, Almeria 1, Madrid 4, Villarreal 2, Osasuna 0, Getafe 0, Real Societat 2, Sevilla 3, Espanyol 4, Saragossa 0, Llevant 0, València 1, Deportivo de la Coruña 0, Barcelona 4, Màlaga 1, Atleti de Bilbao 1, Racing de Santander 1, Sporting 1, i a partir de les 9 del vespre, des de fa aproximadament un quartet d'hora, s'està disputant l'Hèrcules Atlètic de Madrid. La classificació encapçalada per el Barcelona amb 49 punts, segon és el Madrid amb 47, tercer és el Villarreal amb 36, quart el València amb 34, en cinquè lloc l'Espanyol amb 31, sisè l'Atlètic de Madrid amb 27, però amb un partit menys. I per baix trobem en 17è lloc el Llevant, 15 punts, 18è és l'Sporting amb 13, també amb 13 19è l'Almeria, i tancant el Saragossa també amb 13. La propera jornada, la 19a, els següents enfrontaments: València, Deportivo de la Coruña, Barcelona, Màlaga, Atleti de Bilbao, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Hércules, Almeria, Real Madrid, Villarreal, Osasuna, Getafe, Real Societat, Sevilla, Espanyol, Saragossa, Llevant i Atleti de Madrid, Mallorca. Anem fins a la segona divisió A, on destaca aquesta setmana, naturalment, la victòria del Girona al Ministadi per 1-2. La resta de resultats d'aquesta 19a jornada són els següents: Villarreal B 2, Granada 1, Alcorcón 2, Recreativo 1, Osca 1, Betis 1, Nàstic 1, Real Valladolid 0, Tenerife 0, Albacete 1, Córdoba 3, Ponferradina 3, Numancia 4, Las Palmas 0, també tenim el Cartagena 1, Salamanca 0, Jerez 0, Rayo 1, i Elx 1, Celta 3. Com dèiem, el Girona, que s'imposava al Ministadi per 1-2. La classificació encapçalada pel Betis amb 43, segon és el Celta amb 39, tercer el Rayo Vallecano amb 37, quart és el Cartagena 32, cinquè lloc pel Jerez amb 30, sisè és el Barcelona B amb 28, també amb 28 setè el Villarreal B, vuitè és el Numancia amb 27, nouè lloc el Granada amb 26, també pel que fa al desè lloc és per l'Elx amb 25, onzè és el Salamanca amb 24, dotzè el Valladolid amb 23, tretzè l'Albacete amb 23, catorzè el Girona amb 22, quinzè lloc per l'Osca amb 22 punts també, les Palmes també amb 22 és setzè, el Corcón és 17 amb 21, també amb 21 punts, i vuitè el Córdoba, 19è és el Recreativo de Huelva amb 19 punts, en 20è lloc trobem el Ponferradina amb 16, 21è és el Nàstic, també en aquest cas amb 15 punts, i 22è, i tancant el Tenerife amb 14. La propera jornada, la 20a ja, és Granada, Recreativo de Huelva, Villarreal B, Betis, Alcorcón, Valladolid, Osca, Albacete, Nàstic de Tarragona, Ponferradina, Tenerife, Las Palmas, Córdoba, Girona, Numancia. Aquest partit es disputarà divendres al vespre a partir de les 9. Salamanca, Barcelona B, Rayo Vallecano, Cartagena i Celta de Vigo, Jerez. Anirem a repassar ara la segona divisió B del nostre futbol. 20a jornada, ja primera de la segona volta: Sporting Malanès 1, Mallorca B 0, Dénia 0, Atlètic Balear 0, Sant Boià 0, Gramenet 2, Badalona 2, L'Hospitalet 1, Castelló 2, Ontinyent 1, Alcoià 1, Sant Andreu 0. També tenim Lleida 0, Sabadell 1, Benidorm 1, Gandia 0, Terol 0, Alzira 1 i Alacant 0, Oriola 0. La classificació encapçalada per l'Oriola amb 39 punts, segon és el Badalona amb 38, tercer el Sabadell amb 37, quart és el Cuià amb 36, trobem el Sant Andreu en sisè lloc amb 31 i el Lleida amb setè amb 31 punts també. I ja per la zona baixa trobem l'Hospitalet amb 14 lloc amb 22 punts, i en zona de descens 17è és el Gramenet amb 18, i tancant el Sant Boià amb 14 punts. anirem a repassar ja la segona, la tercera divisió, una tercera divisió on es disputava aquesta setmana també ja la primera jornada d'aquesta segona volta, on s'han disputat els següents resultats, amb els següents marcadors en aquesta vintena jornada: Palamós 0, Llagostera 1, Masnou 1, Vilafranca 2, Gavà 2, Reus 0, el Prat 3, Escó 0, Vilanova 1, Manlleu 1, Balaguer 1, Cornellà 1, Terrassa 2, Castelldefels 0. També trobem el Premià 0, Muntanyesa 1, Poble de Mafumet 1, Espanyol 0 i Europa 3, Amposta 1. La classificació encapçalada per Llagostera en 40, segon és l'Europa 36, tercer el Cornellà amb 33, amb 33 punts també, i quarta la Poble de Mafumet. Per baix trobem en 17è lloc el Palamós amb 21, 18è és l'Escó amb 18, 19è el Vilanova amb 17 i tancant el Premià amb 11 punts. La propera jornada, la 21ena, en aquesta tercera divisió en el subgrup 5è, Amposta Palamós, Llagostera Masnou, Vilafranca Gavà, també trobem el Reus al Prat, Escó Vilanova, Manlleu Balaguer, Cornellà Terrassa, Castelldefels Premià, Muntanyesa Poble de Mafumet i Espanyol Europa. Anirem ja a repassar els resultats a la primera divisió catalana, en aquest cas una primera divisió catalana on manca una jornada per arribar al final de la primera volta, i el Peralada que perdia per 0 gols a 2. La resta de resultats: a Peralada 0, Olímpic Can Fatjó 2 en aquesta 18ena jornada. La resta de resultats: Tàrrega 4, Sants 1, Tortosa 2, Blanes 2, Iberiana 2, Igualada 4, Vilassar 1, Olesa 0, Peralada 0, Olímpic Can Fatjó 2, com dèiem, Montcada 1, Sant Cristòfol 1, Sant Feliuenc 2, Guíxols 0, també trobem el Rubí 2, Vic 2, Gramenet B 2, Gramenet B 0, Poble Sec 3 i Olot 3, Rapitenca 1. Per tant, doncs, aquests són els resultats de la jornada en aquesta primera divisió catalana, una primera divisió catalana on el Peralada doncs ha perdut aquesta nova jornada. La classificació encapçalada en aquest cas doncs pel Vic amb 40, segon és l'Olot amb 36, tercer el Tàrrega amb 35, quart és la Repitenca amb 33, cinquè el Vilassar de Mar 31, sisè lloc per l'Igualada amb 30, setè lloc per l'Olímpic Can Fatjó amb 29, vuitè és el Peralada amb 26, també amb 26 Nobel Rubí, el Sant Feliu en cas desè amb 24, en 11è lloc trobem en aquest cas el Guíxols, perdó, l'Oles amb 24 també, 12è és el Guíxols amb 23, 13è és la Iberiana amb 22, 14è és el Tortosa amb 19, 15è el Montcada també amb 19 punts, 16è lloc per el Gramenet amb 17, 17è és el Sants amb 17 també, 18è és el Blanes amb 14, 19è lloc pel Sant Cristòfol amb 13 i tancant el Poble Sec amb 9 punts. La propera jornada, la 19, la darrera de la primera volta: Sants Tortosa, Blanes Gimnàstica Iberiana, Igualada Vilassar de Mar, Olesa Peralada, Olímpic Can Fatjó Montcada, Sant Cristòfol Sant Florent, Guíxols Rubí, Vic Gramenet B, Poble Sec Olot i Rapitenca Tàrrega. Nosaltres que fem una petita pausa i tornem tot seguit. Gols, emocions, passió, el futbol català, una manera d'entendre el futbol. La Caixa, patrocinador oficial de la Federació Catalana de Futbol. Ara, la regional preferent en el seu grup primer, jornada 16, amb els següents resultats: Palau Solità i Plegamans 0, Horta 3, Figueres 3, Tona 1, Palafrugell 2, Avià 3, Mataró 3, Premià de Dalt 1, Manresa 4, Ripollet 3, Canyelles 2, Granollers 2, Cassà 0, Turó de la Peira 3. També trobem el Gironella 0, Mollet 2 i el Farners 4, Banyola 0. La classificació encapçalada pel Ripollet amb 35, segon és el Manresa amb 32, tercer el Mollet amb 32 també, quarta és la Unió Esportiva Figueres amb 31, cinquè lloc pel Farners amb 29 i sisè és l'Avià amb 28. Per sota trobem el Palau Solità i Plegamans 14è amb 15 punts, el Cassà és 15è amb 12, el Banyoles 16è amb 11, 11, el Pla de Brugell 17è amb 10 i tancant el Mataró amb 8 punts. La propera jornada, la 17, Horta, Figueres, Tona, Palafrugell, Avià, Mataró, Premià de Dalt, Manresa, Ripollet, Canyelles, Granollers, Cassà, Granollers, Cassà, Turó de la Peira, Gironella, Mollet, Farners i Banyoles, Palau Solità i Plegamans. Baixem una nova categoria, ens anirem cap a la primera regional, grup primer, també jornada 16, una setzena jornada amb els següents guarismes: Ripoll 2, Camprodon 2, Tordera 1, Lloret 4, L'Escala 1, Bescanó 1, Bisbalenc 1, Caldes 1, Sant Gregori 3, Sant Hilari 0, La Jonquera 0, Amer 1, Quart 2, Tossa 1. També trobem el Besalú 1, Vilamalla 1 i la Badesany 0, Bosa Tosca 1. La classificació encapçalada en aquest cas per Lloret amb 43 punts, segon és el Ripoll amb 29, tercer la Badesany també amb 29, quart és el Bosa Tosca amb 27, cinquè l'Escala també amb 27 punts, sisè és el quart amb 23, setè el Tordera amb 22, vuitè lloc pel Besalú amb 22, en nouè lloc és el Bisbalenc amb 21 punts, la Mera és desè amb 20, onzè és el Vilamalla també amb els mateixos 20 punts, 12 és el Camprodon amb 19, en 13 lloc trobem el Sant Hilari amb 18, 14 és el Bescanó amb 17, 15 és el Caldes amb 15, el 16 és el Sant Gregori amb 16 punts també, i amb 15 punts trobem la Jonquera amb 17è lloc i el Tossa amb 14 tancant. La propera jornada, a la 17, Camprodon Tordera, Lloret l'Escala, Bescanó Bisbalenc, Caldes, Sant Gregori, també trobem el Sant Hilari i la Jonquera, Amer, quart, trobem també el Tossa, Besalú, Vilamalla, Abadesenc i Bosa Tosca, Ripoll. Baixem una categoria, ens situem a la segona regional en el seu grup 15, una segona regional grup 15 amb els següents guarismes a la jornada setzena. Esplais 1, Empuriarava 0, Alguifac 0, Begú 4, Portbou 1, Verges 2, Cabanes 4, Lledó 2, Base Roses 4, Agullana 1, Borrassà 0, Sant Miquel 1, el Viladamat 2, Monells 3, també trobem el Llançà 1, Sant Pere 1 i Torroella 0, Base Roses, Torroella 0, Roses 3. La classificació encatxalada pel Roses amb 41 punts, segon és el Torroella amb 38, tercer les Plais amb 33, també amb 33, quart el Base Roses, cinquè és el Borrassà amb 25 punts, sisè el Sant Pere també amb 25, setè és el Llançà amb 23, vuitè és el Begú amb 21, nouè és el Verges també amb 21 punts, desè és el Viladamat amb 20, onzè el Sant Miquel també amb 20 punts, el Monells que és 12è amb 19, l'Empuriarava és 13è amb 17, el Lledó el trobem en 14è lloc, 16 punts, 15è el Cabanes amb 13, 16è el Portbou amb 12 punts, 17è l'Agullana amb 11 i tancant l'Alguifac amb 10 punts. La propera jornada, la 17ena, Empuriabrava, Alguifac, Begú, Portbou, Verges, Cabanes, Lledó, Base Roses, Agullana, Borrassà, Sant Miquel, Viladamat, Monells, Llançà, Sant Pere, Torroella i Roses, Esplais. Bon partit aquest Roses, Esplais, el que es disputarà el proper cap de setmana. Baixem una categoria, ens anem ja a finalitzar aquestes categories regionals amb el grup 30 de la tercera regional, amb els següents encontres. Disputat, doncs, el Mariscal d'Ullà 2, Gualta 3, Jafre 2, L'Armentera 2, Sant Pere B 1, Cursà 3, Saulega 3, Cristinenc 2, Montras 0, Bàscara 1, Sant Jordi d'Esvalls 1, Comunitat Boliviana 1, Camallera 0, L'Escala B 3, també trobem, en aquest cas, el Ciurana 3, Aro 3, la classificació encatxalada per Jafra amb 38 punts, segon és el Montràs 37, tercer el Cristinenc amb 31, quart és el Saulet amb 30, cinquè el Cursà amb 27, sisè el Sant Jordi d'Esvalls amb 26 punts, cinquè és l'Aro amb 25 també, el Medes l'Estartit és 8è amb 22, nouè és el Bàscara amb 20, també amb 20 punts l'Armentera de Zé, l'Escala B és 11è amb 18 i el Gualta és 12è amb 16 punts, el Comunitat Boliviana és 13, 12 amb 14, el Sant Pere B és 14 amb 13 punts, el Ciurana, que el trobem en 15 lloc amb 11 punts, el Mariscal d'Ullès 16 amb 6 i tancant el Camallera amb 2 punts. La propera jornada, la 17a, Gualta Jafra, l'Armentera Sant Pere, Cursa Saueda, el Cristinenc Montràs, Bàsquet Sant Jordi d'Esvalls, Comunitat Boliviana Camallera, l'Escala Ciurana i Aro Medes Estratitis. Així, ara per acabar, el grup 31 d'aquesta mateixa tercera regional, el grup format per als equips alt empordanesos. En aquesta 16a jornada, Navata 2, Salvatans 2, Vilabertran 5, Sant Llorenç 1, Fortià 1, Cistella 0, Cadaqués 1, Garriguella 1, Mercadalam 6, en la Jonquera B 2, Peralada 2, Base Roses B 4, Vilajuïga 0, Llers 2, Vilafant 4, Espolla 3 i Vilasacra 0, Unió Esportiva Figueres 2. La classificació encapçalada pel Figueres B amb 40 punts, segon és el Mercadalam amb 37, tercer el Cadaqués 36 amb 36 punts també i quart el Vilabertran, cinquè és el Llers amb 33. Sisè és el Fortià amb 25, setè lloc pel Base Roses també amb 25, el Sant Llorenç, que el trobem en vuitè lloc amb 25 punts, el Cistella, que és nou amb 23, en desè lloc el Garriguella amb 21, onzè és la Jonquera amb 18 punts, dotzè és el Vilajuïga amb 17, també amb 17 el Vilasacra 13, 14 és l'Espolla amb 14, 15 el Navata també amb 14 punts, 16 és el Vilafant amb 13, el Salvatans, que és 17è amb 8 punts i tancant 18è lloc el Paralada B amb 7 punts. La propera jornada, Salvatans, Vilabertran, Sant Llorenç de la Muga, Fortià, Cistella, Cadaqués, Garriguella, Mercadalam, la Jonquera, Paralada B, Base Roses, Vilajuïga, Llers, Vilafant, Espolla, Vilasacra i Unió Esportiva Figueres B, Navata. Aquesta serà la 17a jornada de Lliga. Anem a repassar ja els resultats pel que fa al món del futbol femení, també en la primera divisió catalana. Trobàvem, doncs, en aquest cas, tres partits dels equips de casa amb els següents resultats. La primera catalana, com dèiem, el grup 4, jornada 14, Portbou 4, Girona 3, Blanes 0, Cabanes 4 i Bàscara 3, Argelaguer 0. En segona femenina catalana, grup 7, també 14a jornada, Badesenc 0, Sant Pere 6, Girona 0, Base Roses 7 i Peralada 10, Escola de Futbol Arbocianca 0. En bàsquet, Copa Catalunya, grup 2, 14a jornada, el derbi se l'emportava la Depaf, a Depaf 77, Palamós 72. I ja en futbol sala, primera territorial, grup 7, jornada 10a, la penúltima de la primera volta, Fundació Esportiva Figueres 4, Sant Julià de Ramis, futbol sala 11, derrota contundent dels nois de Jaqui Abolí i Carles Ruiz. Nosaltres que posem aquí punt i final al que són els resultats i entrem ja a desenvolupar els diferents temes del nostre programa d'avui. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. El telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. un servei acurat a un preu econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment incert. 107 Esports, parlem de futbol sala. Passat els resultats, el que farem nosaltres serà anar a parlar del món del futbol sala. La Fundació Esportiva Figueres perdia en l'estrena d'any per 4-11 davant del Sant Julià de Ramis. Per la Fundació Esportiva Figueres, amb moltes baixes, jugaven Ronald, també ho feia Xavi Vilanova, Jordi Carrillo i Àngel Monedero. També jugava Sergio, Víctor, Xavi Matas i aquests eren els jugadors que jugaven. Pel que fa al Sant Julià, Carlos, Joan, Edgar, Àngel, Abel, Jordi, Manuel, Josep i Jesús. Pel que fa als gols, 1-0 el feia Jordi Carrillo al minut 3, 1-1 el posava Manel al 4, el 2-1 el feia novament Carrillo al minut 11, el 2-2 el feia Jesús al 11, el 2-3 el feia Jesús al 14, el 3-3 el feia novament Carrillo al minut 15, el 3-4 el feia Manuel al minut 20, el 3-5 el posava Edgar al 22, el 3-6 era Manel qui el feia al 23, el 3-7 era Josep al minut 24, el 4-7 Víctor al 28, el 4-8 el feia Josep al 29, el 4-9 el feia Àngel al 32, el 4-10 era obra de Josep al 33 i el 4-11 el feia novament Àngel al 39. Per tant, doncs, una derrota de la Fundació Esportiva Figueres en un partit amb moltes baixes importants i sense haver pogut entrenar amb normalitat la setmana abans de l'encontre. Aquests factors van ser determinants no per la voltada derrota que es va produir el passat dissabte, el diumenge, al Municipal de Figueres. No obstant, els figuerencs no van desplegar un bon joc en atac i fruit d'això s'avançaven ben aviat en el marcador amb un gol de Carrillo, però sense temps per disfrutar el Sant Julià empatava l'encontre en una altra jugada assajada des de la frontal de l'àrea que Manuel es va encarregar de posar l'empat en el marcador. Per tant, doncs, quan els locals persistien en el seu joc d'atac i 6 minuts més tard Carrillo tornava a finalitzar una jugada amb gol de córner i mentre els locals celebraven el gol al seu camp, els jugadors gironins van fer ràpidament el servei des del punt central i es van plantar sol davant el porter Ronald, que res va poder fer per evitar el gol visitant. Els locals van cometre moltes errades en defensa que van ser claus i van donar ales al conjunt del Sant Julià per marcar el tercer i situar-se endavant en el marcador. A falta de 5 minuts pel descans, Carrillo anotava un doble penal que firmava el seu hat-trick que donava esperances als figuerencs, però una nova errada defensiva permetia als visitants arribar al descans amb avantatge de només un gol. Al segon temps, la Fundació va desplegar un bon joc ofensiu, però va oblidar de la defensa, bàsicament a causa del desgast físic, i això ho aprofitava el Sant Julià per agafar un avantatge de 4 gols en només 3 minuts. Aquesta va ser la tònica de la segona meitat, amb una Fundació que intentava crear en atac, però que a les contres oblidava els seus rivals. No obstant, els figuerencs van disposar de diverses opcions per retallar diferències, però la bona actuació del porter visitant ho impedia. Només era Víctor que després d'una jugada trenada escurçava distàncies, unes distàncies que es feien insalvables i que en els darrers minuts de l'encontre s'ampliaven fins al resultat final. Càstig molt sever per una Fundació que haurà s'haurà d'espavilar per intentar acabar en els llocs capdavanters del grup a falta de només un partit per finalitzar aquesta primera volta. Nosaltres, a continuació, anirem a escoltar les paraules del tècnic Jack, que avui al final de l'encontre. Música. Jaqui, avui una derrota davant el Sant Julià, un partit pues bé, que es presentava amb moltes baixes vostres i amb molt poc temps per haver preparat l'encontre, no? Sí, bueno, ja sabíem que això ens podia passar. Nosaltres havíem demanat el canvi perquè teníem gent amb baixes, gent que no havíem pogut entrenar, i bueno, el Sant Julià dintre de la seva, els seus drets pues, ha dit que no, hem tingut que jugar, hem jugat, agrair als sis que han vingut a jugar, que han fet tot el que han pogut amb les limitacions que teníem, de grips i de pocs entrenaments i tot això. Mentre hem aguantat, hem estat dintre del partit i pues, la segona part, la veritat és que ens han passat per sobre, sobretot físicament. Avui el que us ha fet més mal són els bueno, regals defensius i sobretot el desgast físic, no? Sí, la primera part del partit jo crec que nosaltres l'hem portat bé, no ens mereixíem anar al descans amb 3 o 4 perquè els seus gols han sigut regals nostres, nosaltres hem posat tot el futbol sala i ells, això sí, s'ha felicitat el Sant Julià perquè és un equip, com ho diria jo, dels que ens hem trobat fins ara el més incòmode, per dir-ho d'alguna manera, fregant quasi bé l'agressivitat en molts moments, però bueno, és el seu joc, ells han apretat des del primer minut fins a l'últim i nosaltres hem intentat fer el nostre joc, hem intentat pressionar, hem intentat moure la bola. Ja et dic, estem contents, amb en Carlos hem parlat dels que han pogut jugar avui perquè hem intentat aconseguir la nostra línia, però hi ha hagut, a part dels errors nostres, pues, la seva pressió ens han asfixiat i físicament no han pogut aguantar el ritme, sobretot al començament de la segona part s'ha trencat el partit i ja no hem tingut forces per remuntar. Ells han fet el seu joc de destructiu total i contraatac amb un potencial físic molt superior al nostre i nosaltres al final ja no baixàvem. Vull dir, el resultat ha sigut 4-11, és un resultat que tinc que dir que és just, però potser hem vist el futbol sala que s'ha vist a la pista, no, però no hi ha res a dir. Heu vist com expulsaven l'Àngel a falta de 8 segons, el perdeu pel primer partit a una pesta important com la Vidreres. Bueno, no sé, suposo que sí, que el comitè com a mínim un partit el tindrà, però bueno, espero ja recuperar algú de les 4 o 5 baixes que teníem avui, esperem recuperar gent i entrenar ja normal i tornar a entrar en el joc. A veure, nosaltres de l'equip no tenim res a dir, simplement ja sabíem que això ens podia passar, que avui era un partit molt atípic de començament de temporada, amb baixes i sense haver entrenat, i per això havíem demanat la suspensió, però bueno, aquesta gent no han volgut, ja dic, estan al seu dret, si algun dia ens demanen un favor, també els hi tornarem. La setmana que ve, Vidreres, un equip que, bueno, que pues, és dels importants i pel que sembla un rival difícil, no?, de batre. No sé, a veure, nosaltres... Nosaltres aquesta temporada no coneixem gaire els equips. Vidreres sabem que és un pavelló maco per jugar, un equip complicat també, agressiu, del nivell que hi ha en aquesta categoria. De fet, fins ara no ens havíem trobat equips tan agressius com aquest d'avui i a partir d'ara suposo que n'hi ha dos o tres que ens hi trobarem. Espero, el que he dit abans, entrenar normal i recuperar la gent per poder anar allà i pues, guanyar els punts, que és el que necessitem. Pues molt bé, Jaqui, moltes gràcies i sobretot molta sort. Gràcies a vosaltres. 107 Esports, parlem del Peralada. Doncs efectivament anem a parlar d'aquest Peralada, un Peralada que va començar l'any amb derrota, un Peralada que va jugar davant de l'Olímpic Can Fatjó amb derrota per 0-2. Jugava amb Buendía a la porteria, Litus Armengol, Toni Chacón, Sergi Casanovas, Sergi Arranz, Pol Isma, també jugava Sergi García, i Bermúdez. Entraven també Albert Carbó substituint a Sergi García al minut 80, també ho feia Julien substituint a Isma al minut 68 i Tidian substituint a Sergi Casanova al minut 55. Els gols de l'equip visitant els marcaven Gago al minut 15, al 0-1 i Bernal al minut 48 feia el 0-2. Tot i la derrota, el Peralada disputava un bon partit, sobretot en la seva segona meitat, on va tenir completament dominat i tancat a l'equip visitant, sobretot com dèiem en aquest segon tram de partit. Els segons 45 minuts de la primera meitat s'avançava el conjunt visitant mitjançant un gol des de la frontal de l'àrea i ja era el segon temps quan a la represa, fruit d'una errada defensiva, Berna hi posava el 0-2. Abans del 0-2, Chacón havia tingut l'1-1 en les seves botes, però no va ser possible. Nosaltres, al final del partit, parlàvem amb el míster del Peralada, amb un Edu Vilchez, que comentava això als micròfons del 107 Esports. Una derrota 0-2, ¿cómo se hizo el encuentro? Bueno, sí, el encuentro disputado, seguramente, bueno, demasiada diferencia en el marcador para lo que se ha visto. Primera parte quizás sí que ellos han dominado un poco más, que creo que se ha visto también un juego alegre por nuestra parte, intentando jugar. Y luego la segunda parte ha sido nuestra, lo que pasa es que hemos cometido un error al principio de la segunda parte y el partido se nos pone muy puesta arriba. Se ha pasado de posible empate a uno en la jugada de Chacón al 0-2, supongo que ahí marca la intensidad. Ahí ha estado un poco la clave, en ese sentido que hemos tenido el empate ahí y de repente te ves con el 0-2, ¿no? Ha empezado el año 2011 mal, como terminó el 2010, ¿cómo está el equipo ahora? Bueno, pues somos 16, intentamos que la gente no termine muy desgastada y que, pero los minutos ya pesan, se nota que pesa en los minutos y bueno, habrá que ir administrando un poquito lo que es la carga de trabajo y todos los entrenamientos, porque está claro que con esto luego lo que tenemos que llegar hasta el final y bueno, aún faltan 20 partidos, así que quedan muchas semanas, vamos a intentar trabajar con alegría y a partir de ahí, pues, a ver si y el equipo coge un poquito otra racha buena, 3-4 partidos sin perder y ganando, y volvemos a poner un poco con mucha más tranquilidad en la parte de arriba. Comentas tú 16 jugadores en la plantilla, con esto es lo que se va a llegar a final de temporada, ¿no? No está previsto hacer ningún fichaje. De momento no está previsto y seguramente tendremos que echar mano y nos ayudarán los chicos del juvenil, que para eso están. Muchas gracias y muchas gracias. Muy bien. Let's begin with the day I met her and how fast this good old boy's world got. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol. Amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals. Comes to loving me, she's everything I need, bullseye perfect, she's right on the money. Recorda, el terreny de futbol golf està format per 18 forats homologats per l'Associació Mundial de Futbol Golf. When I've overslept, she's a three-point jump shot. El primer camp de futbol golf a l'estat espanyol el tens a Maçanet de Cabrenys. I'm forever on a roll, that's how she's got me feeling, she's right on. Vine i disfruta d'aquest nou esport. And when it comes to loving me, she's

Marcado molt aviat, al minut 16 i al minut 24 ja us posava 2-0. Com s'afronta el partit a partir del 2-0? No, doncs molt millor que no pas a l'inici, perquè a veure, és l'equip va jugar per i teníem el partit molt controlat, però bueno, amb una tonteria d'aquestes que no solen passar a vegades i que, bueno, que no va ser fruit d'intentar jugar la pilota, doncs, un rebot ens van fer el gol i bueno, sempre posen nerviós al Figueres i tots els equips i bueno, això ho vam notar, sobre part va estar controlat però no vam poder fer el tercer fins al final i bueno, una mica no volem ningú contents, però bueno, sempre haguéssim pogut guanyar més tranquil·litat. Després de festes, suposo que començar guanyant, doncs, per continuar el ritme que portàveu sempre és important, no? Sí, per l'interna costa, de fa molts dies que no entrenes, els jugadors tornen i la veritat és que els entrenos són molt exigents i també els hi pots agafar el ritme i, bueno, sempre complicats tornar a arrencar. Però bueno, per sort són complicats per tothom i bueno, segons l'autor no t'ho devia notar i vam poder guanyar i el que és més important ser superiors a l'altre equip. Us manteniu en la quarta posició, però només a un punt del segon classificat i la setmana que ve viatgeu al camp de l'Horta. Suposo que un partit d'aquells complicats, no? Davant d'un rival històric com l'Horta, però si guanyeu poseu la terra de per mig, no? Sí, de fet, de terra per mig ja aquesta setmana n'hi ha prou, doncs són 8 punts amb el primer equip que no pujaria. I ara, aquesta setmana dius tu, anem al camp d'un que encara això ens pot fer allunyar més els setens, pot acostar, m'imagino, amb els de dalt, perquè algun partit hauran de terra. I és el nostre objectiu, instal·lar-nos el més amunt possible, treure distància amb el setè i a partir d'aquí pues, els últims partits intentar si es pot pues, estar el més amunt possible, si pot ser primers pues, molt millor, però si és un partit complicat, un rival històric que fa molts anys que està a la categoria, que l'any passat no va pujar perquè va fer un playoff i ens costarà molt, però bueno, ho intentarem, no? Veiem que fora som prou consistents, només hem perdut un partit i bueno, aviam si podem portar-nos els 3 punts i estar tots molt més tranquils del que estem ara. I ja per anar tancant, Arnau, aquest de la setmana que ve al Camp de l'Horta és l'últim partit de la primera volta. Quina evolució faries d'aquesta primera volta que ha fet l'equip? Bona, jo la faig bona perquè els objectius s'estan complint. És veritat que a casa potser s'han escapat més punts dels que haguéssim volgut, crec que també algun pues, de manera injusta, però bueno, jo el balanç que em faig és molt bo, han debutat 4 juvenils amb l'equip, tot l'equip és de casa, si no fets aquí, doncs pràcticament fets aquí, gent de Figueres o pràcticament dels pobles dels costats, i no és fàcil competir amb equips de ciutats com Barcelona, per tant, estic content perquè l'objectiu, et dic, s'està complint, s'estan formant jugadors, i bueno, per tant, estic bastant satisfet, tot i que sempre es pot millorar, evident. Doncs Arnau Sala, esperant doncs, que, com tu dius, que sempre es pot millorar, doncs si es pot millorar en algun aspecte que l'equip millori i que vagi doncs, encara més cap amunt, si pot ser i pugui arribar en aquest primer grup. Arnau, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molt bé, gràcies. Un moment d'esperar. Adéu. Set Esports, amb Dani Pagès. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10-11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. 107 Esports, parlem del futbol regional. Mm-hmm. Doncs nosaltres anirem a posar en punt final ja el nostre programa d'avui. Per fer-ho anirem amb una última hora, i és que en el futbol regional hi ha hagut un canvi amb una banqueta, concretament a la primera regional. Es tracta de la banqueta de la Jonquera, que Pere Vinyes i Eduard Ortega han plegat i han estat destituïts, i ha fet el seu relleu el tècnic, l'extècnic de Paralada, Manuel Cabezas, el qual ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Manel, molt bon vespre. Hola, bona tarda. Bé, un Manuel Cabezas que torna amb una banqueta després del seu pas pel Paralada i ho farà a la banqueta de la Jonquera. Tu, doncs, com s'ha produït aquest acord, Manel? El futbol és així com el resultat. I, bueno, en Vinyes no tenia sort i el resultat no li acompanyava, i, bueno, al final la directiva ha decidit, pues, que Vinyes l'any el rebut. Com tu ja saps, que sempre passa, l'entrenador és el primer de tal, en cada tí, culpa no, però és... Aleshores el van parlar i, bueno, sense fer res, pues, interessarà i, bueno, demà començo. Sembla que tenim algun... Et va costar molt convèncer per agafar l'equip, o com va anar tot plegat? Manel? Sí, crec que havia sentit la pregunta. No, deia si t'havia costat molt que convèncer per agafar l'equip, o ja estaves... però ho tenies clar? No, bueno, aquestes alçades ja ho tenia clar, no? Perquè, bueno, ja estàvem al mes de gener i, bueno, si volia entrenar a algun puesto fins a final de temporada, pues, sabia que, bueno, que la Jonquera era una opció i, bueno, ja, bueno, jo crec que ha arribat en un punt just. Jo crec que ha sigut en el seu moment. Com afrontes aquest repte al capdavant de la Jonquera? Bueno, intentaré que no. Bueno, hi ha un avantatge que tal com està ara mateix la categoria, tant el català segon com el català per la cua. La qüestió és no quedar la subjectiu. Ara estem... L'objectiu, com tu comentes, és tirar cap amunt, no? Evitar els seus últims jocs, no? Sí, és el que la directiva vol. I, bueno, aviam, si ho aconseguim. Ja saps tu que, bueno, que normalment els equips, ja t'ho he dit abans, el primer que he fet és un carro. I aviam, si jo tinc més sort amb Vinyes i col·locar-me per la meitat de la taula. Penses a fer alguna incorporació, algun reforç, com ho tens tot plegat? No, sí, aniré a entrenar, aniré aviam com està la foto. Si ja t'ho ha fet el marge, o per fer aviam, no que hi tingui, no sé si és necessari, però si queda algú, però anirem el que hi ha. Doncs, Manel, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i desitgem molta sort al capdavant d'aquesta, doncs, nova aventura, per què no dir-ho, davant d'un equip de primera regional. Esperem que puguis aconseguir salvar la Jonquera. Tens tot una segona volta per endavant, Manel. Vale, moltes gràcies, nen. Molt bon vespre. Sí, doncs, amb aquesta conversa amb Manel Cabezas, nosaltres que posem punt i final al nostre programa d'aquest dilluns, dia 10 de gener, us demanem disculpes per el so amb aquesta entrevista amb Manel Cabezas, i nosaltres hi tornem el proper diumenge a partir de les 8 del vespre amb una nova edició d'aquest Sense Esports. Que passin una molt bona setmana, i nosaltres, l'ho dit, hi tornem el proper diumenge a partir de les 8 i fins les 10 pel que fa a la nostra edició de diumenge. Que passin una molt bona setmana. Rebin cordials salutacions de qui els ha acompanyat des de les 9 del vespre i fins ara mateix, que estem a punt d'arribar a les 10, un servidor, Dani Pagès. No perdin la nostra sintonia, perquè ara us acompanya el Generacions amb el nostre company Pep Vallano.